तो प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिन रहा न कोई। अच्छा और मंदा जानते हैं, जानते हुए भी जो मंदे में लगे हुए हैं उसको वही अच्छा लगता है, क्योंकि तो भाव ठीक है सोई। पर अपने लोग जो सत्संगी है उन भाइयों को चाहिए कि अपना जीवन पवित्र बनावे। ये खास बात है, अपना जीवन शुद्ध बनावे, निर्मल बनावे, पवित्र बनावे। रुपयों का नुकसान और रुपयों की प्राप्ति खास बात नहीं है, खास अब चरित्र की बात है। रुपया आदि के पहले हो गया चरित्र ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं। लोगों में देखता है पैसा अच्छा है पर कोई ठीक नहीं है, और चरित्र अच्छे है अगर पैसा नहीं है तो भी उसकी ठीक है, इज्जत है, मरने के बाद भी उनकी इज्जत है, उनका आदर है, सत्कार है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। तो अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाना, इस तरफ ध्यान विशेष देना है। ये सत्संगियों का विशेष काम है कि अपना जीवन शुद्ध बने, अपना जीवन निर्मल बने। बहुपुर के पैसे ज्यादा हो कम हो इसका विशेष विचार नहीं करना है। ये विशेष विचार तो संसारी आदमी भी करे, वो भी बढ़िया नहीं है अभी किसी के लिए भी। यहाँ क्या बात है, कितना दिन ठहरना है? वास्तव में जो असली अपना जीवन है, सदा रहने वाला है, वो जीवन शुद्ध बने, निर्मल बने। पैसों के पदार्थों के साथ जीवन रहने ये नित्य जीवन नहीं है, ये अनित्य जीवन है। थोड़ा दिनों की बात है, अभी पैसे हो गए तो क्या, थोड़े हो गए तो क्या। जैसे रात आती रात होने दिन हो जाए, दिन हो जाए रात हो जाती है, ऐसे दिन सदर कभी पैसे अधिक हो जाते कभी पैसे कम हो जाते हैं। ये कोई खास इज्जत की बात नहीं है। तो सत्संगियों को तो ये बात चाहिए कि अपना जीवन शुद्ध रहे, निर्मल हो, जिन जीवन में शांति रहे, आनंद रहे, प्रसन्नता रहे, वो जीवन ठीक है। तो हरदम साधन करना चाहिए, शुद्धि रहनी चाहिए। ये दो पगड़ तो पहले कह दिया है, आज फिर बात याद आ गई। ये किसी को बुरा नहीं समझना है, ये बहुत ऊंची बात है। किसी को भी बुरा न समझे, किसी का भी बुरा न चाहे, किसी का भी बुरा न करे, ये तीन बातें बहुत काम की है। ये ठीक आ जाए समझ में, कर्मयोग का अनुसार जाएगा। कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग तीन है, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग। तो ये कर्मयोग का अनुसार हो जाएगी का, इतनी बड़ी बात है, ऊंची बात है। भगवान के साथ में नित्य संबंध हो जाएगा। दुनिया का संबंध भगवान के साथ नहीं है, भगवान कहते हैं पर संबंध ही जोड़ते हैं, समझ जोड़ते हैं पदार्थों के साथ, संसारी व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ, उनके साथ संबंध जोड़ते हैं, भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ते। भगवान को कहते हैं इतनी बात वो भी बढ़िया, परंतु बढ़िया बात में भगवान के साथ हमारा संबंध हो, पवित्रता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, शुद्धि आ जाती है, श्रेष्ठता आ जाती है, उत्तमता आ जाती है। तो भगवान के साथ न संबंध रखना, बराबर अपने में लाना है, बुरा अपना अपना मिटा देना है। दुनिया में चाहे भला हो चाहे बुरा हो, कोई उसकी खास इज्जत नहीं है। खास इज्जत है अपनी परमात्मा के साथ में संबंध की, वो है भलापन की बात। तो मनुष्य के साथ में जो सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, इधर लगे हुए हैं, उनके लिए ये बात चाहिए कि अपना जीवन शुद्ध हो जाए, कम से कम जीवन शुद्ध हो, निर्मल हो, तो भले आदमी बन जाना है ये बढ़िया है। अरे भले बन रहे हैं बुराई छोड़ने से, बुराई छोड़ने से भले आदमी बन जाते हैं, बधाई करने से इतने भले नहीं बनते। दान पुण्य तीर्थ व्रत होम आदि करने से अच्छा आता है, बड़ा अच्छाई पूरी नहीं आती। बुराई छोड़ देने से भलाई स्वाभाविक आती, स्वतः स्वतः सिद्ध होती है। बुराई छोड़ने पर भलाई आप से आप स्वतः ही सिद्ध होती है, ना किसी को बुरा समझे। भलाई भलाई अपने में लाभ है तो अपने में बुराई ना हो, ये भलाई की जड़ है। इसलिए असली भलाई जाने की जड़ है, बुराई नहीं रहनी चाहिए। अपने जीवन में भी बुराई न रहे, बुराई स्थापन नहीं करना अपने में। अपने में बुराई नहीं आओ, भलाई अपना आ जाए। भलाई अपना खड़ा हो कि बुराई छोड़ दे, तो बुराई करना भलाई करना दोनों में बुराई न करना है, ये उत्तम बहुत है। गहरे उतर के विचार करें तो ये बड़ी बड़ी बड़ी बात है। ना किसी दूसरे में बुराई स्थापन करता है, अपने में बुराई किसी में स्थापन करे ही नहीं, और बुराई आगंतुक है, भलाई स्वतः है स्वाभाविक। बुराई छोड़ने पर भलाई स्वाभाव की है, स्वतः है सिद्ध है आप साफ। क्योंकि मूल में परमात्मा है, परमात्मा भले ही होते हैं, परमात्मा बुरे नहीं होते। यद्यपि सात्विक राजसिक तामस ये भी प्रकृति गुण है, और प्रकृति भगवान की आश्रित है, ऐसे भगवान में आते हैं ये बातें, पर भगवान में भलाई भलाई होना है। तो अपने में और दूसरों में भलाई की स्थापना करो। तो सत्संग करने का मौका मिला, इसे कम से कम कम से कम कम से कम बात है कि अपने बुराई न रहे, बुरा असर न पड़ा ना हो, कोई किसी तरह की बुराई हमारे में ना हो, भले हो जाए। ये भले हो जाने बुराई छोड़ने से, बुराई छोड़ने से किसी व्यक्ति को बुरा न मानो, ना अपने को बुरा मानना ना दूसरे को, बुराई अपने में स्थापित नहीं करनी, और किसी का बुरा चाहना नहीं। अपना चाहना हो तो अच्छी चाहना करो भाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके बाद मंगल देता है, किसी को दुख न हो, संताप न हो, जल न हो, किसी को दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल हो जाए। सजनों, ये भावना शुद्ध करने से बहुत लाभ है। अपना भाव शुद्ध करने से आदमी शुद्ध हो जाता है, बहुत व्यापक बात है, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। लोक और परलोक दोनों को शुद्ध करने वाली ये बात है। अपने बुराई न रहे, किसी की बुराई न देखना, किसी को बुराई न सुनना, किसी की बुराई न करना, ये बहुत अच्छी बात है। किसी में बुराई स्थापन न करे, दिखे तो कोई आगंतुक है। ये एक दृष्टांत है, कोई आठ पहर भी बुरा नहीं रह सकता। कसाई से कसाई, क्रूर से क्रूर कर्म करने वाला भी निरंतर निरंतर कसाई नहीं था, सबके लिए नहीं था, सब समय में नहीं था, तीन बात है, सब समय में नहीं होता है, सबके लिए वो स्वयं होता नहीं, स्वयं भलाई जाएगा भगवान का अंश ईश्वर अंश जीवन विनाशी चेतना मद सहज सुशी ईश्वर अंश जीवन विनाशी ईश्वर का अंश है साक्षात। इस बात से मूल में बुरा कोई नहीं है, सब फल है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगत ईश्वर का रूप है साक्षात, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसी फल हो। तो भावना अपने नैसी को भरे, भावना शुद्ध बनावे, निर्मल बनावे, जैसे सब निर्मल हो जाए, सत्य निर्मल हो जाए, स्वाभाविक निर्मल हो जाए, ऐसी निर्मल भावना बनानी चाहिए, मलिन भावना जी बनावे। तो कोई बुरा है ऐसे स्थापना न करे, किसी की बुरा न चाहे, किसी को बुरा न करे, ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, सबके लिए बड़ी भारी आवश्यक चीज है, एकदम अनिवार्य चीज है, ठीक हो जाएगा, मैंने संसार सब ठीक हो जाएगा। आप बुरा रहने से संसार बुरा दिखता है, आप ठीक भला हो जाए तो सब वास्तविक हो जाए, वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुबह, गीता में भी उन महात्मा को बताया है, इसी दृष्टि में सब वासुदेव है, भगवान है, ये भगवान कभी सतयुग ही नहीं लगते, कभी त्रेता भी कहते हैं, द्वापरी कभी कजू कहते हैं, लीला है भगवान की, लीला है, ये बात है। इस वास्ते किसी को बुरा न समझे, बुरा न चाहे, अपना भला चाहो तो वही बात ये है। सज्जनों ध्यान दो इस बात पर, अपने भीतर में बुराई आने से हमारा बहुत भारी पता है, मनुष्य इस बात को जानता नहीं है, दूसरे किसी की बुराई करने से अपने भीतर में एक बुराई आ जाती है, वो बड़ी खतरनाक है, बड़ी दुखदायी होती है, बड़े नरकों में जाने वाली होती है। तो अपने में बुरा भाव न आने दे, किसी भाव में हो तो अच्छा भाव, उत्तम भाव, श्रेष्ठ भाव, ये महात्मा है, अच्छे हैं, ये जो नहीं अच्छे हैं उनकी चर्चा ही न करे, उस पर ध्यान ही न दे, ख्याल ही न करे। मनुष्य ख्याल जैसा करता है वैसे ही विषय मानता है, यदि मन स्वाध्याय तद भाषा बदली, यद भाषा बदली करी धर्मना करू, जो ध्यान करता है वो वाणी से बोलता है, बोलता है वैसे काम करता है, तो अपना सदा ही शुद्ध भाव रखो, अभी कर दूंगा है तो अभी शुद्ध भाव रखने की बड़ी भारी कीमत है, पहले इतनी कीमत नहीं दी थी, आज कीमत है, इतनी पहले कीमत नहीं थी, आज 20-25 वर्ष पहले भी बहुत सद्भाव था, बड़ा अच्छा भाव था, आज भाव गिर गया है, गिरे भाव के समय में अच्छा भाव रखना है, बहुत बढ़िया बात। भगवान को याद करना, दूसरे का हित करना, दो बात है, दो बात खास, मन से सफल होता दो बात से, एक तो भगवान की याद करने से, एक जनता को शुद्ध करने से, सेवा करने से, सुख पहुंचाने से, आराम देने से, सब में भगवत बुद्धि करने से, सब ठीक होते हैं। तो दो तरफ है, एक तो मनुष्य, एक तरफ मनुष्य, एक तरफ परमात्मा है, तो परमात्मा को याद करो और मनुष्य की सेवा करो, भगवान को याद करना, सेवा करना, दो काम खास है, दो काम से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जहां तक बने ऐसी बात रखो कि सबकी सेवा करना, सबको सुख होता है, सबको आनंद पहुंचाना है, सभी को सुखी करना है, अपने जो दृष्टि में आ गए, अपने सामने आ जाए, अपना जहां बस चले उस बस चले तब तक सबको शुद्ध निर्मल बनाना है। अब नहीं बना सके हम तो लचा गई है, परंतु नियत हमारी शुद्ध बनाने की हो, निर्मल करने की हो, नियत, और नियत है वो इज्जत है मनुष्य की, नियति से खराब होती वो आदमी खराब हो जाता है, नियत शुद्ध होती वो शुद्ध हो जाता है। तो नियत हमारी शुद्ध चाहिए, ये सत्संग के द्वारा ये बात करनी है। यहाँ का जो समय है आधे से ज्यादा बीत गया है, थोड़ा समय बाकी रहा है और कल्याण की बात है, लाभ विशेष लेना चाहिए। सज्जनों, जमाना हो जाए अच्छा हो जाए उससे भी लाभ होता है, पर सत्संग मिलता है उससे बड़ा लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ होता है। तो इस जीवन में बहुत लाभ लेना है, सत्संग का मौका हरेक घर मिले नहीं है, हरेक आदमी को हरेक समय में सत्संग नहीं मिलता है, ये दुर्लभ है। अच्छा सत्संग बहुत कम मिलता है, सत्संग का भाव बहुत कम होता है। इस वास्ते अपना जीवन शुद्ध बनाता है, निर्मल बनाता है। सज्जनों, भीतर से भाव शुद्ध बनाना पड़ा, एक ही नियम कर रहे हैं, अपना भाव शुद्ध बनाना है, अपना भाव निर्मल बनाना है, शुद्ध निर्मल भाव बनाना है। मन चंगा तो कठोर चंगा, अपना मन ठीक है तो सब दुनिया ठीक हो जाती है, सब दुनिया ठीक हो जाती है। देखो आप ध्यान दो, युधिष्ठिर महाराज के नाम लेने से एक प्रसन्नता होती है। मेरा भाई कबीर जी महाराज, दादू जी महाराज संत हुए अच्छे अच्छे, उन संतों का नाम लेने मात्र से छुट्टी आती है, निर्मलता आती है, शांति आती है, हलचल बढ़ती है अपनी, कितनी विशेष बात है। ऐसे ही अपना जीवन निर्मल बनाना है, सज्जनों खराब से नहीं बनाना है, उसको छोड़ देना है, सुशाफ बनाना है, निर्मल बनाना है। सत्संग भी निर्मल नहीं बनेगा तो निर्मल कब बनेगा, और कौन सा मौका है? अपने स्वभाव को निर्मल बनाने का और मौका ही नहीं है, सत्संग के जैसा तो मौका नहीं है। अच्छा मौका मिल गया है तो अपना स्वभाव तो निर्मल बना ही लेना है, ये इज्जत है मनुष्य। गीता के सातवें अध्याय में यो यश्रद्धा है वैसा, वो श्रद्धा है जैसा व्यवहार है ऐसा ही मन का स्वरूप है। अभी मनुष्य एक समय देखते हैं, पर नियत रह गई तो तरह ही मिलेगी, वो नियत शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए सब हम उन्नत हो गए, बड़ा भारी लाभ हमने ले लिया, मामूली लाभ नहीं लिया है। इस सत्संग के द्वारा अपने शुद्ध विचार कर दिए, अशुद्ध विचारों को बचा दिया, पर भारी लाभ हुआ। हरदम तैयार रहना चाहिए, एकदम हर समय में अपना भाव निर्मल बनाना, अपना अपनी नियत नहीं बनानी है, अपने भीतर की भावना सदा शुद्ध बनानी है, निर्मल बनानी है, दूसरों को सुख पहुंचे, अपने को सुख पहुंचे, सबू आराम पहुंचे। इज्जत है, बड़ी भारी इज्जत है, सत्संग की इज्जत, आपकी इज्जत, हमारी इज्जत, सब इज्जत है। इस बात से बुरे भाव को मिटा देना है, मिटा ही देना है, मिटा ही देना है। भगवान की बात हरदम चलाओ, भगवान का चिंतन करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान की सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान की बात सुनो, शुद्ध होता है इसे। एक दूसरों का हित करो, दूसरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा करो। ये दो बात मनुष्य ही मनुष्यता है, कहती है दो बात, खास दो बात है, मनुष्यों की सेवा और भगवान को याद करना है, ये भगवान की याद दिलाना है, ये बड़ी सेवा है। अन्न जल आदि से सेवा करना सेवा है, भगवान की याद सेवा करी ये परम सेवा है, उसी तरह की सेवा है। सब भाई भगवान का भजन करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान का ही याद करे, भगवान का चरित्र पढ़े, तो सब शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, सब भी सभी। मैं तू मुझे सब कर। इस वास्ते भगवान का भजन दम पाए, सोते फिरते उठते बैठते सोते जुए भगवान के नाम का जप। कलयुग में सबसे बढ़िया भगवान नाम बताया है। कई लोग केवल नाम आया समय समय बहुत वाला नहीं करी कर्म न भवि विवेकू राम नाम अवलंबन एक। वेदों में चार बताया ज्ञान मय कांड है, उपासना कांड है, एक ज्ञान कांड है। तो ज्ञान कांड में ज्ञान ही बातें हैं, उपासना में उपासना ही है, भक्ति में उपासना है। तो ये भक्ति का ज्ञान और दूसरा उपकार करना है भगवान का। भगवान का भजन भगवान को याद रखना और भगवान के नाम का जप करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हरे में आराम पहुंचाओ। ये दो बात बताई, दो में सब आ जाती है। तीन करो दोहरी दो ही तीन करो, एक ऐसे सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना और एक दो दया दो देना है और अपना शुद्ध बनना भाव भगवान को याद करना। ये दो में आ जाएगी, लेकिन तीन कर दो भगवान को याद करना, सुख पहुंचाना, हरे का हित करना। हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ये तो भगवान के भजन लग जान से असली हित है। भगवान में लग जान से असली हित और सुख पहुंचना ठीक है, आराम पहुंचाना हरे का, लाभ पहुंचाना हरे को, हानि नहीं होना। सज्जनों ये खास बात है, मानव शरीर के मनुष्य होने की खास बात है। अपना जीवन शुद्ध हो जाए, बहुत दो ही बात है। बार बार लोग बार बार याद एक दो भगवान का नाम लेना, भजन करना, एक दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना और भले बढ़ना और किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी का भी अहित नहीं करना, सबका अहित नहीं करना। तीन बात कर लो, दो बात कर लो, किसी का भी अहित नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। पर शुद्ध हो जाए तो हमारे ये जो चातुर्मास है यहाँ आना और चातुर्मास सत्संग करना सुनना सुख शुद्ध हो जाएगा। भागवत सुनना शुद्ध हो जाएगा, रामायण का पाठ शुद्ध हो जाएगा, सत्संग करना शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। यहाँ से जावे तो निर्मल होकर ही जावे, फिर घरों में भी निर्मल ही बर्ताव करे, सदा के लिए शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। सज्जनों ये सुधार करना है, असली पूंजी है। धन का मान असली पूंजी नहीं, धन तो सब यहाँ रह जाएगा, ये अच्छा अपना साथ चलेगा। ये पूंजी यहाँ रहने वाली नहीं है, ये असली पूंजी है। हमारा जीवन शुद्ध निर्मल हो जाएगा, ये साथ चलने की पूंजी है। तो साथ लेंगे पूंजी लेके जाओ, यहाँ से माला माल हो जाओ, तुम्हें यहाँ न्याय हो जाए हमारा। ये खास चीज है भगवान के नाम का जब दूसरों का हित का और एक तटस्थ रहना, निर्मल रखना, दो सबके साथ भगवान को याद कर। ये बात है, नारायण नारायण नारायण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखो भावये। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2055 15 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम।